राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 17 नवंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम विश्वास नहीं होता, हमारे दृढ़ से धारणा नहीं होती। आप दिख जाओ, आप क्यों नहीं दिखते? आप क्या बता रखते हैं? क्या था? आप दिख जाओ, दैत दृश्य राम दीक्षुता अवकाश तो स्वाम जन्म में थे दैत दृश्य है प्यारे, दिख जाओ दृश्यता दीक्षुतावकाश आपके सब सब हम आपको देखते, आपको ढूंढते हैं, तो आप दिख जाओ। साकार से देखो, निराकार से देखो, परम रूप से देखो, संसार रूप से देखो, किसी रूप से देखो, आप दिख जाओ। आपके दिखने में क्या बात लगती है? आपके क्या कमी आती है? कमी आती हो तो कमी भी सहलो, कमी आती तो कमी में कृपा करो सहलो। वंदाई थे दृश्य नाम दीक्षुतावकाश त्वाम चिन्ह दे शरद दास साधु जत सत सजोधर श्री मुसाद सुरतनाथ थे स्वर्गवासी का दिख जाओ। तो दृष्टिता आप दिख जाओ, आप दिख जाओ, आप दिख जाओ, मुझे मर्जी मर्जी है, आप देख जाओ, इतनी बात है और बात कुछ नहीं है। आप दिख जाओ जिस रूप से जाओ आप, क्योंकि स्वरूप आपका है, वासुदेव सर्वभाव ने कहा है, तो किसी रूप से देखो, आप देख जाओ। किसी रूप से जिस रूप से आप जाओ उसी रूप से देख जाओ। वाम से बंदे आपको ढूंढ रहे हैं, आपको ही देखने के लिए प्रतीक्षा हो रही है, इस बात से आप दिख जाओ। जिस रूप से आप उचित समझो, दो भुजा से, चार भुजा से, सहस्र भुजा से, अभुजा रूप से, संसार रूप से, या क्षणभंग रूप से दिख जाओ। आप दिख जाओ, आप दिख जाओ। हमारा संदेह नहीं है, आप निसंदेह दिख जाओ। हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं, आपकी तरफ करते हैं, आपकी तरफ चेष्टा करते हैं, ये तुम आनंद चेष्टा नहीं करते हो, आप आनंद भाव से खराब हो। हम तो कहे तो हमारे भाव को लेकर ही करेंगे, हमारे भाव के सिवाय हम क्या करेंगे बताओ? आप बताओ, हमारे भाव के सिवाय हम क्या करेंगे? हमारा भाव से करेंगे, हमारा भाव को अरे तो नहीं है, अरे तो आप देखो, आप असली भाव से दिखा दो पड़े को कृपा करो नाथ। इतनी आपने कृपा की है जिसको कोई परावास नहीं, इतनी करी है इतनी पूरी करो, जिस रूप से जाओ आप दिए जाओ। जैसे मीरा भाई ने कहा, लग गया रूप बिहारी माने देखा बिना रहे न जाए, दर्द की मारी बंद बंद लोगों संगे होने जवाब देखते हो महाराज। किसी रूप से देखो, जिस रूप से आप उसे समझो उसी रूप से, उसी रूप से आप ही तो सभी मगर आप रूप से आप दिख जाओ, दिखे बिना हम क्या समझे, हम हमारी रूप से गए काम से कर दो, अच्छी रूप से दिख जाओ भाई। नहीं तो दृश्यता दीक्षता अवकाश त्वी धृता सब स्वाम प्रसन्न थे, त्वी धृता सब तुम्हारे वास्ते ही प्राण धारण किए हैं, स्वाम आपको झूल रहे हैं, निष्ठाओ महाराज। गोप गांव के बीच में बनता समा फिर छोड़ी स्वयं उन्मुखा मुझा पीताम्बर दर्शन में साक्षात मन मत मन मता, ऐसे देख जाओ, ऐसे देख जाओ महाराज। हमारा भाव बदल दो, आप अपने दिख जाओ बस, ये प्यार नाम से और हम क्या करेंगे, हमारे कह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, सहना कर सकते हैं, और क्या करें, है जैसे है हमारे, हम तो अच्छे हैं मंद हैं बुरे हैं बड़े हैं साधारण हैं ठीक है बेठीक है जैसे जैसे आपके हैं, बस है जैसे जैसे आपके हैं, आप कृपा कर देते हो, आप कृपा से देखो महाराज, आप विचिन्नत है, आप कोई ढूंढ रहे हैं, आप कोई ढूंढ रहे हैं संसार से, आप कोई ढूंढने वाली वाण को ढूंढता है वो सीज में जाए अर्जन बना रह जाए महान सुख हो जाए, आप कोई ढूंढ रहा है, उनको पता नहीं है, पता नहीं कि मैं भगवान को ढूंढते हैं, इसी बात हमारे आगे है, आप ऐसे पता है हम ढूंढते हैं आप गई है। हम भूल जाते हैं तो वो तो हमारी भूल है, गलत हो जाते हैं तो हमारी गलती है, गलत नहीं इस बात मिटा दो, गलती मिटा दो, आप गलती क्यों ना हो गलती मिटा दो, हमारी जो कमी है वो कमी मिटा दो, कमी से तो हम भरे हुए हैं, कमी का कोई अंदर नहीं हमारे में, आप कमी नहीं भरो, आपके कृपा से ही कमी मिटेगी महाराज, हमारे मिटे हमारी कमी नहीं मिटेगी, अभिमान एक पैदा हो जाएगा कि हम कमाई मिटाते हैं, हमारी कमी मिटी हमारे से होंगे तो अभिमान एक नया हो जाएगा नया महाराज, ये बात है मतलब करते ठीक नहीं होते तो भी ठीक समझते हैं समझते हैं। अब वो समझ मांगे दो, आप दिख जाओ, आप कृपा करो, ये आप कृपा से हो हमारे से होगा नहीं महाराज, हम तो निराश हो जाए तो हम कहाँ जाए निराश हो गए, किसको कहे न तत्समो शब्द रहेगा कुतो ही नहीं, आपके समाज में कोई नहीं तो अधिक कैसे मिलेगा, कुतो ही नहीं अन्य कैसे, आप ही हो, आप ही हो, आप ही तो हो, पर हम जान दिया है, हम ऐसे कदम होने का जान दिया है, आप कोई जान दिया है समझ जाए तो वो देशों तो आप ही दोगे, निराकार रूप से रुद्र आप दो, साकार रूप से भी आप ही दो, सगुण रूप से ही आप दो, निर्गुण रूप से ही आप दो, अद्वैत रूप से, द्वैत रूप से, विशिष्टाद्वैत रूप से, द्वैता रूप से, भिन्नाभिन्न रूप से, अभिन्न रूप से आप ही दोगे, आप हमारा आग्रह नहीं है, हम आग्रह को अंत करें, मेरे हमारे आप देखो, आप देख जाओ ऐसे आप कृपा करो, आपको ही जो हम देखे हरदम ऐसे कृपा करो जो आप ही दिखो, आपके लिए मामूली बात, हमारा तो बड़ा भारी काम होगा, आपके मामूली बात है, काम हमारो जमत है, रमत थे हरी राम, आप खेल है, हमारा काम हो जाएगा, हमारा नहीं तो दृश्यता हम आप दिख जाओगे, नहीं तो दृश्यता हम प्यारे, नहीं तो प्यारे प्यारे प्यारे दिख जाओ, दृश्यता हम विशेषण है, दिशा हम आपको देखते हैं, ये पता नहीं कि दिशा हम क्या देखते हैं, सब वही तो है परंतु हमारे को पता नहीं, तो क्या करें बताओ, हमें पता लग जाए, आप बता दो, सो जाने जय देव जनाई, जिसको आप जना देते हो वही जानता है, नहीं जनाते हो नहीं जान सकता, सो जाने जय देव जनाई, सार तुम्हें ही हो जाए, वो तुम्हारा ही हो जाता है, वो जाने तो आप ही हो जाए, आप जना दो कृपा करो, बताए हम जानते नहीं है, हम जानते नहीं है, वो नहीं जानते वो जना दो, आप जना दो, वो अजान पड़ा आप मिटा दो, अजान पड़ा है आप मिटा दो, जान पूरा दे दो, जान पड़ा जान था आपको, नाथ आप कृपा हो तो ये होगा, ये हमारी योग्यता से नहीं होगा, हमारी योग्यता से, हमारे चातुर्य से, हमारे बल से, हमारी विद्या से, हमारी योग्यता से होने वाला नहीं है महाराज, ये आप कृपा से होगा, अभिमान हम कुमारी और कर बैठेंगे कि हमने ऐसे तो उद्योग किया, ऐसा किया, नहीं करे तो नहीं करने का एक दोष हमारे में आया, अरे करे तो करने का अभिमान भी हमारे में आया, तो हम तो दोषी दोषी बन रहे हैं, अब निर्दोष तो आप दोगे तब होगी, क्या हमारे हाथ की बात है, आधी बात है हम क्यों रहे, हमारी बात हो तो हमसे कर ले, तभी कर ले, तेरे क्यों लगे, समय क्यों लगे, हमारे हाथ की बात नहीं है, हमने करके देखा हमारे हाथ की बात नहीं, हमारे से होता नहीं, हुआ नहीं है, और आप कृपा करो तो मामूली बात है, आपके लिए मामूली बात है, कृपा करो दास, नहीं तो दृश्यता हूं देख जाओ, आप दिख जाओ, बस समग्र रूप से समग्र रूप दिख जाओ, निराकार निराकार रूप दिख जाओ, साकार देव साकार रूप दिख जाओ, साकार निराकार स्वरूप देख स्वरूप से दिख जाओ, क्या सगुण निर्गुण साकार निराकार सद असद नहीं हो तो उस रूप से दिख जाओ, उस जिस रूप से आप समझो उस रूप से आप देखो तमोगुण वाला है। बात सच्ची ये है, हमारे वीकनेस नहीं हुआ। हूँ हारियो वो विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस हो तब जब प्रेरक प्रभु बन जाए तभी होगा, हमारे से नहीं होगा। हमारे प्रेरक प्रभु है, सबके शक्ति देने वाले वे भगवान है, वे होंगे तभी होगा। हम हारो बहुत चतन करी हारिये हो, इतना चतन हमारे से हुआ नहीं। जैसे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं जतन करके उद्योग करके हार गया, तो हार गया इतना उद्योग हमारे से नहीं हुआ था। हमारे इतने करते ही नहीं, हम करता होता ही नहीं हमारे से। हमारे जैसे हुआ है जितना हमने किया है इतना ही करते हैं। और हम क्या करें, हमारा हमारे आदमी बात है क्या? हमारी बात है, हमारे आदमी बात है तो हम इतना नहीं क्यों लगाए? पहले कर लेते, जल्दी कर लेते। आप जाना हो तो सो जाने से नहीं, सो जाने, सो जाने कौन सा जही आप जनाए, जही आप जना, जिसको आप जानते हैं वही जानता है। जान तुम्हें तुम्हें हो जाए, तुम्हारे जान तुम्हें हो जाते हो जाता ही नहीं। तो हम तो वैसे वैसे बैठे हैं बजाज, सो जाने देव देना ही, जान तुम्हें तुम्हें हो जाए, हमारा तो होगा नहीं। तो हम जान सुबह नहीं, इस बात से दैत दृश्य था हमारे दयाल हो है प्रभु, आप देख जाओ, आप कोई दो टूट रहे, आप कोई हम सो रहे, आपकी खोज कर रहे, आप देख जाओ। न देखो अपनी मर्जी, धन देखना ही समझते हो कि ठीक है तो फिर ये ठीक यूं कर दो, यूं कर दो, यही मर्जी हमारी है, अच्छा मर्जी यूं कर दो। हमारे मन में संतोष तो हो जाए कि भगवान ही कहते हैं साथ है, और बिना ही कहे मान लो तो मेरा संतोष तो होता नहीं। कैसे करें संतोष होता नहीं, बिना भाई भी कहते देखा भाई न रहे हो न जाए, पर वैसे हमारे लगन है नहीं। लग गया प्रेम बिहारी सो मन देखा बिना रहो रे न जाए, आशा मरिया प्यारा देखा बिना रहो रे न जाए। लग गया प्रेम बिहारी सो मारो लग गया प्रेम बिहार, वो प्रेम लग गया हमारे प्रेम लगा नहीं, क्या करे। वे भी कहता है प्रेम है, वे भी आपको कहे प्रार्थना तो आपसे करेंगे, और क्या है, अच्छे अच्छे बात आपसे प्रार्थना करी। हम क्या हिंदी में तुम क्या करे, हमारे सिवा जी प्रार्थना ही नहीं होती। ऐसे हमारे सामने प्रार्थना रही है, प्रार्थना आपके लिए क्या करें, आता नहीं। आप दो वही दो यार, आप जना दो, आप जना दो, आपके जानने के लिए व्याकुलता भी आप दे दो, वो हम कौन से लावा, हमारे पास है नहीं, है जैसे आपकी है। है नहीं हमारे पास, आपकी है। ऐसी कृपा करो आप जन्म दो। आपका इसमें क्या खर्च होता है, आपके क्या बता सकती है, आपकी क्या कमी है, इस कमी को हम मिटा दें। सही है, हम मिटा दें, ये आप करोगे महाराज। आपकी कमी भी आप मिटाओ, हमारी कमी भी आप मिटाओ, कमी मिटाने में आप ही हो और हमारे पास कोई है नहीं, कुछ जानते नहीं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे नाथ, तई धृता सव स्वाम में चिन्हते, तई धृता सव, तुम्हारे में निर्धारण की हमारे प्राण में, तई धृता सव अश्व प्राण आप स्वाम में चिन्हते, आप वो ढूंढते, इस बार दैत दृश्य तम आप दिख जाओ, तासामाविर्भूत सौरी स्वयं मुका मुझे, उन गोपियों के बीच में घट प्रकट हो रहा है, तासामा बीच में घुसते हुए मुस्कुराते हुए, पीताम्बर रस लगवी मादार पीताम्बर पहरे हुए, साक्षात मन मत मन मत कामदेव के मन को मथन करने वाले आप हो गए, ऐसे सुंदर, ऐसे विचित्र, न तत्समोसे आप स्मरण कोई है नहीं, अद्वितीय आप है, तो कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, तो कृपा करिए हमें, ये मानते हैं आपने कृपा करी, परंतु हम पूरा जानते नहीं, आपने कृपा करी मनुष्य ने दिया, कभी करे करुणा नर दे ही देते ही सुने सुने ही ये संतों वाणी से सुना था मैंने, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जान तो भगत भगत रविचंदन, आपकी कृपा से आप जानते क्या अपने वाले जानते ये आप रिश्ता है, अपने बारे से जानते हम तो जान नहीं पाए महाराज, हमारे में तो वो योग्यता नहीं पाए, हमारा तो वो शक्ति नहीं दिखती हमें, है तो आप शक्ति करो, वो भी काम आपका ही है बना, आपके बिना मुझे क्या जाने कैसे जाने, इस वास्ते नाथ ऐसी कृपा भी आप करो, आप कृपा से हो रहे, आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिना से नहीं तीन लोग में और हाँ कोई नहीं था, आप कृपा को आसरो, आप कृपा जोर है और हमारे कुछ देखते, इस वास्ते प्रतीक्षा यही बात की आप ही करोगे, नारायण नारायण नारायण नारायण कृपा करो।